tütsün yangın yeri. Hala aşık, hala deli, o da benim gibi. Olmayınca olmuyor işte. Kaderin bana kestiği cezasın, cezasın. Bir ömür benim başıma belasın, belasın. Ona benden bahsetme. Başıma belasın, belasın.